elegí sé quedarme o partir. Y que no sabes qué vivir, mal vivir, me está espera que no tenga. Baixamos a música para dar ya ben vida a dona Elena Pousa, que vai a ser elixida xuíz do Couto Mixto próximamente. Moi boa tarde, dona Elena. Boa tarde, como están? Benvidos, moitísimas grazas por atendernos. Felicitacións, porque xuíz do Couto Mixto non é calquera cousa. Elixen a poucas persoas, en este caso, pois a vostede como filóloga, como raiana, como grande persoeiro nesa zona que ademais investiga. Teño entendido que fixe unha investigación extraordinaria con respecto ao goianés, non? Sí. E bueno, a miña fala da miña parroquia é unha característica ou ten unhas características moi singulares respecto do resto do galego, unha fala galega, pero con características singulares respecto dos demais. Pois parabéns, felicitacións. Ademais, ese libriño que dixeronme, ou polo menos aí nas redes vin que había un libro de recuperación de topónimos extraordinario, non? Bueno, traballo para, digamos, con Galicia Nomeada, que a plataforma que está traballando para a recuperación dos topónimos a nivel de Galicia, eu pois sempre me ocupei daqui, da miña zona, porque é o que máis coñezo. Entón, bueno, xa fixen algunhas parroquias, nas Eiras, en Goián, na zona de Tui, na zona de Salceda. Bueno, vou indo aos poucos porque recoller toponimia leva moito tempo. Pero é moitísima a documentación que se recolle, verdad? Porque teño entendido que as persoas maiores son as que máis toponimia recoñecen, non? Sí, sí. Bueno, eu a veces vou a persoas entre 60 e 70 anos porque aínda son bastante bons usuarios da toponimia. A veces hai xente moi maior, sí, pero como xa traballamos con mapas e con ortofotos, non están tan habituados a poder ver pois no plano ou no que sexa o nome, non? En cambio, con esta xente que xa está máis habituada ás novas tecnoloxías, é máis fácil. E logo, pois hai que buscar tamén na documentación escrita tamén para despois confirmar ou corroborar determinadas formas. Eso ten moitísima similitude, nomeei na antes como raiana, pero a verdade é que ten moita similitude coa zona portuguesa tamén. Seguro que algunhas das cousas casi se parecen tamén na nomenclatura ou polo menos na toponimia en Portugal, non? Sí, polo menos o que se corresponde co que a Galaecia, o que a Magna Galaecia, en que hai un territorio común con unha lingua común. Entón é como si polo río Miño lograras un folio o medio, non? E puxeras, non sei, para que faz unha idea. Un espello. Unha especie como de pintura, e cerras o folio, máis ou menos o que hai dun lado equivale co hai no outro. Aquí hai coincidencias pois moi interesantes. Sí, tanto na toponimia como hasta na propia gastronomía, na bebida, é dicir, a lamprea dun lado, a lamprea do outro, o albariño dun lado, o albariño do outro, é dicir, é unha similitude, é eso que lle chaman raya, esa diferencia entre un sitio e outro non é tal, non? Non existe, non, polo menos nosos que estamos máis así a beira, que prácticamente nos tocamos, ou estamos eu desde a miña casa, pois vexo Seixas, vexo Vilanova e Cerveira, ou sei que estou a ver Portugal, e eu non vexo raya ninguna, sei que hai un río, pero ese río para nós é común. Digamos que é onde nos imos bañar uns e outros, onde pescamos, non hai ninguna idea pois de separación, ao revés, máis ben é un fío conector. De verdade que a raya poñen volanos. No, sí, pon administración. Outra xente, administración, exacto. Sí, a administración é a que pon a raya. Outros, sí. non somos nós. É dicir, os veciños que se consideran veciños, que lle digan a raianos, os veciños non teñen raya. No. É unha comunidade. Unha cousa que tamén seguro que aí estades traballando nela, me parece, non estou seguro, pero quero adiantarme con respecto a posibles fórmulas que outros teñen, que se teñen algo que ver con algo de recuperación histórica ou polo menos memoria, non? Uh-huh. Que tamén ten moito que ver polo menos nas documentacións nesa fórmula de buscar que as persoas, que os nosos antigos, os nosos antergos teñan un recoñecemento propio, non? Sí, hai moitos traballos a moitos niveis. Aquí é unha zona moi activa, moi viva, é unha raia moi poboada, cunha intensa intercambio poboacional, con moitísimo movimento, tanto económico como cultural. É unha zona superactiva. Non ten nada que ver con a chamada raia seca ou a raia que a veces pois presenta como zonas así desérticas, con moi pouca poboación. Non, aquí non. Nós somos dunha das, digamos, das zonas máis poboadas, con unha intensa relación. De feito, aquí, de onde eu son, que son de Joián, pois vai moita xente traballar aí enfrente ao polígono industrial de Cerveira. Digamos que non temos esa idea de que temos que andar 30, 40 kilómetros. Non, nos pasamos aquí por unha ponte, que agora temos unha ponte, e xa estamos aí en 5 minutos. Sí, sí. E hai reivindicacións comuns, como, por exemplo, a oposición con respecto a esa celulosa de Altri tamén, e outras cousas que, referíndome ao anteriormente que comentaba con respecto a memoria histórica, eu vi que o día pasado, 14 de abril, fixeste des esa o Día da República, non? Onde tiñades esa... Me parece que vin nas redes algo que tiña que ver con... Bueno, eu estou agora, estamos traballando, chamase a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica Eso. Do Baixo Miño, bueno, tamén chegamos ao que o Condado e a Louriña, e sempre facemos unha serie de actos alrededor do 14 de abril, pero durante todo o ano. No día 14 de abril damos un premio, unha mención a alguna persoa ou alguna asociación que se caracterice pola defensa dos valores democráticos e pola memoria histórica. Este ano corresponde pois, a unha asociación que é de Tui, que se chama Levada Libre. Outro ano corresponde a un señor que se chama Raúl Francés, ao que lle mataron 3 personas, seu pai e 2 tíos, na Guerra Civil. Entón, bueno, pois sempre estamos traballando por dignificar a esas persoas que sufriron a represión. Eu, pola miña parte, fixen un traballo sobre as mulleres que pasaron pola cadea de Tui, polo cárcere, desde o ano 36 ou 39. Bueno, logo fixemos un acto moi bonito no propio cárcere para dignificar a todas esas mulleres que pasaran por aí, entre elas, pois, algunhas moi coñecidas, como Josefa García Segret, ou a alcaldesa da Cañiza, e outras menos coñecidas porque eran mulleres do común, mulleres que tiñan na casa algún fuxido ou o seu home que estaba perseguido. Entón, ese día, pois, rendemos de homenaxe a moitas mulleres das que nunca se falou tampouco. Entón, o noso traballo memorialístico é moi amplo, moi amplo. Estamos traballando bastante. E o último que fixemos este día 9, pois foi unha homenaxe ao derradeiro alcalde republicano de Tui, porque nunca se falaba del, e mesmo, pois, moita xente é desconhecido. Chamase Guillermo Vicente Santiago, e fixemos un acto no Salón de Plenos do propio Concello para reivindicar que él fora un alcalde que, bueno, foi perseguido polos falanxistas, unha vez que entraron as tropas urradas o 26 de xullo en Tui, tivo que esconderse na súa casa ali nun zulo, unha especie de zulo, e ali morreu porque ele era tísico, tiña unha doenza do pulmón, morreu no 1940, e non puderon enterrarlo dignamente, tuveron que enterrarlo ali no propio, digamos, al bollo, bueno, al pendre da casa, sí. E hasta o ano 75 non o puderon levar ao cementerio, sí. Olé, son cousas que parecen moi simples de contar, pero bueno, sí, son bueno, duras. Moi duras. Pero bueno, esa reivindicación ou esa posta en valor dunha persoa, dunha persoa que no seu momento tuvo unha relevancia, polo menos representando o povo, pois pues, lóxicamente é importante. Parabéns por ese traballo. Parabéns tamén porque eu link tamén na rede ese traballo que fixeste dese, ou polo menos destes a conocer. Me parece que foi Besada que mo fixo chegar, que alguén dicía de ti que eses documentos que puideches aportar para axudar a construir pequenas historias da nosa grandísima cultura que estaba relacionada co que dicíamos antes os topónimos, ya toponimia de Salceda de Caselas, non? Sí. Sí, tamén, sí, sí. Sí, bueno, eu dedícome a varias cousas, todas relacionadas con esta zona, pues, eu aínda que digamos, a mellor non son tan coñecidas, as miñas aportacións realmente es como filóloga son todas as aportacións de investigacións de léxico. Uh-huh. Eu como lexicógrafa empecé ya hai moitos anos e sempre me dediquei a buscar aqueles elementos que son comuns. Uh-huh. E que temos na nosa lingua aquí na zona de Tuya a Guarda. Uh-huh. E que teñen os que están enfrente. Uh-huh. desde Valenza ata Camiña. Entonces eu a base de enquisas orais, pois fun recollendo vocabulario. Ese vocabulario, pois claro, non é algo que se poida ver na prensa a cotío, pero bueno, está publicado en encontros, en simposios, e, uh-huh, e bueno, hoxe, menos mal que xa se pode consultar a nivel online, ¿no? Pero sería, digamos, a miña base de investigación é casi sempre filolóxica, o que pasa que despois estendino a outras áreas, porque, bueno, creo que tamén hai que ter outro tipo de compromisos. Teño compromiso lingüístico, uh-huh, pero tamén teño compromiso social ou histórico. Uh-huh. E entón dedico a varias cousas. Entonces, ahora que estou xubilada, pois mellor. E tes publicado máis dun libro, entón? Bueno, son os libros que son así, digamos, máis coñecidos, que non son libros, son participacións en libros, son sobre lingüística ou sobre a historia das mulleres represaliadas. Uh-huh. E logo que toponimia non se publica, simplemente podes ver que o meu traballo xa está metido pois en Galicia Nomeada. Uh-huh. Bueno, en algún caso que facemos coa axuda de xente que é cartógrafa que me poña todo iso pois nun mapa localizado. E entón, pois as comunidades de montes, por exemplo, das Eiras, pois hoxe ten toda a súa toponimia ali naquel mapa colocado. Uh-huh. Na sala onde se reúnen e bueno, eles participaron nese traballo e saiu, eu creo que saiu moi ben, porque é a primeira vez que unha comunidade de montes, e como é un sitio pequeno, pois participou comigo, fixemos entre varios, pois un traballo moi... E recolles nunha documentación específica, non? Bon, pode, a nivel, non sei, quizás mediante internet ou mediante alguna tecnoloxía, podese achegar a él ou podese buscar... Bueno, eu é que no que non fago é logo facer os eu son, digamos, unha traballadora de base. Eu busco e localizo os nomes. Uh-huh. Logo haberá outros que se dedican á toponimia que igual a partir dos meus traballos ampliarán as súas pesquisas. Claro, de tipo, pero bueno, eu non quito que algún día teña que eu pois utilizar todos estes datos que eu teño para mellor pois ter un libro, pero de momento aínda teño aínda sin publicar a miña tesiña sobre a fala de Goián. Uh-huh. Entón aínda primeiro terá que ir iso. Ajá. Porque é moi importante que acabe sendo publicada. Claro, non claro teño que así un extracto, pero sí. non de toda. Toda a tesiña. O que si sí. Tes que escribir ou polo menos facer uns apuntes para o discurso no Couto Misto, ? Sí, pero como non sei moi ben como vai ser, eu a verdad que me sorprendidísima, nunca pensei que bueno, que si vese logo, si para min foi un honor, valorada, a verdad que non, que, pero se si non foras valorada non estarías nomeada, lógicamente. Bueno, pois agradezo que se valore, porque eu sempre os meus traballos estaban aí, o que pasa é que bueno, son moitos anos sementando, pois eu ahora, bueno, pois vexo algo de Nora, de fruito, non? Bueno, claro. Sí. Nora boa, moitos parabéns, bueno, Elena. De verdade que este é un primeiro encontro e un primeiro contacto, que saibas que continuaremos chamándote, incomodándote para que nos des noticias. Cando teñas algunha cousa xa en imprenta para publicar, tamén que nos lo digas, eh? Claro. Bueno, vale, eu agora neste momento tamén por cuestións destas de que como son aquí de da zona e conozo un pouco mellor que a outras persoas o que é a Galicia Sur, a Galicia do Miño, pois colaboro con un xornal, sí, con Nos Diario, escribindo sobre esta zona, sobre Nos Diario, sí, xa te vimos, xa te leímos aí. Entonces, bueno, nestes momentos pois é un traballo que tamén me gusta porque non pensei eu que fose algo necesario, e resulta que sí, porque hai moitos galegos que descoñecen o que é a Galicia Sur e que non ten nada que ver coa Galicia do centro, nin a Galicia é un territorio moi variado con moitas cousas moi diferentes. Similitudes que ademais compre coñecer, e ademais do que non se fala non existe. Exactamente. Exacto. Por lo tanto, para nós é un gran placer e unha honra terte aquí con nosotros neste nos humilde programa, pero que seguiremos dando publicidade e por lo menos información. Agradecerche moitísimo a conversa que tivemos hoxe contigo. Continúa traballando, que seguro que terás moitísimo éxito, de verdade. Sí, andamos por aquí facendo o que podemos, pero bueno, sí, e con moitas ganas ademais, porque se non nos facemos nós, bueno, por lo menos eu, que non vai facer neste momento. Claro. Estamos aproveitando os poucos medios que temos, porque traballar aquí a favor da cultura galega é bastante complicado. Sí, algúns para vos non será, pero para nós que vivimos en Galicia tamén. No, algúns elementos oficialistas ou oficiais impiden que traballar con máis cariño ou polo menos con máis medios, non? A verdade é que sí, pero bueno, a ilusión existe e o traballo tamén. Por lo tanto, de verdade, que aínda que non che paguen, para nosotros é un placer enorme. Pois gracias a vos polo vosso traballo, tamén me parece moi necesario, e moitas grazas por contactar. Cando queiran, aquí estou, no Baixo Miño. Moitísimas grazas e volvo a repetir os parabéns. Veña, ata logo, Elena. Ata logo, ata outro día. Máis música para seguir adubiando o noso programa. Claro. Vamos a ver.